فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar، günümüzde veya bugünlerde en çok konuşulan, tartışılan, söyleşilen sözlerden, kelimelerden birisi de işçi kelimesi olarak karşımıza çıkıyor, sahnede boy gösteriyor. İşçi. Dolayısıyla bir Mayıs gibi ne olduğu hala bilinmeyen bir günün de işçi bayramı, bahar bayramı, bilmem ne bayramı gibi mahiyeti meçhul ve ne maksatla kullanıldığı karışık bir yapı içinde yine işçi kelimesi ve işçi sözü, sözcüğü üzerinde dikkatler toplanmış bulunuyor. Öyleyse bu konuda, bu mevzuda İslam'ın, dini celili İslam'ın, Hazreti Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin söyleyeceği söz yok mudur? Bu mevzuda İslam'ın hükmü nedir? Kur'an-ı Mübin'in, Nebi-i Ahir Zaman'ın görüşü, hükmü, kararı nedir? Bunları da anlatmaya, bunları da münevver Müslüman kardeşlerimize söylemeye elbette büyük ihtiyaç vardır. Çünkü dini İslam her zaman söylediğimiz gibi evvela insanı karşısına alıyor. İslam'ın muhatabı insandır. Ve hiç insanı da ayırmaz. Rengi siyah olmuş, beyaz olmuş, hiçbir şey ifade etmez. Makamı, mevkisi, derecesi, seviyesi ne olursa olsun hiçbir şey ifade etmez. Kadınıyla, erkeğiyle, zenginiyle, fakiriyle, siyahıyla, beyazıyla dini İslam bütün insanlığı içine alır ve yalnız insana hitap eder. Evvela insanı ele alıyor. İnsan üzerinde hükmünü belirtiyor. İnsanın ne maksatla yaratıldığını izah ediyor. Ve insanın Allah katındaki makamını ve derecesini arz ediyor. Ondan sonra ona bir takım haklar veriyor, bir takım mükellefiyetler veriyor. Bunları bilmeden hiçbir şeyi izah etmek mümkün değil. Bugün ortada dolaşan bir sürü kelimeler görüyoruz, duyuyoruz. İşçi hakları, kadın hakları, memur hakları, komşu hakları, bilmem daha aklımıza gelmeyen kelimeleriyle bir sürü haklardan bahsediliyor. Vay efendim işçi hakları, vay efendim kadın hakları. Bütün bunlara İslam'ın bakışı şu: İslam evvela insan olarak ele alıyor. İnsan. Evvela işçi de insandır, kadın da insandır, memur da insandır. Hülasa bütün şubeleriyle insanlığın bütünlüğü içinde mütalaa ediliyor. İnsan. Bir memlekette insan hakları bütün yönleriyle yaşanamıyor, insan hakları ortaya konamıyorsa insan denilen varlık Allah'ın ortaya koyduğu hukuku, hakları alamıyorsa, insan hakları verilemiyorsa, insan hakları bizatihi fert fert dağıtılamıyorsa, insan haklarının tamamı mevzu bahis değilse, o memlekette işçi hakkından bahsedilemez, kadın haklarından bahsedilemez. Evvela insan hakları geliyor. İnsan hakkı. Demek ki İslam'ın bakış açısı çok geniş. Sadece insanların içinden işçiyi çekip, işçi hakkı üzerinde durmaz. İnsan hakları üzerinde durur. Hayvan hakkı üzerinde durur. Canlı mahlukatın tamamını içine alan haklar manzumesi içinde durur. Çok geniştir. O halde bir cemiyette, bir toplumda var olması gereken hak insan hakkıdır. Bir toplumda var olması gereken, üzerinde konuşulması icap eden, müdafaası yapılması gereken bir hak varsa insan hakkıdır. İşçi de bir insandır, bütün haklarına sahip olacaktır. İşçi de bir insandır, onu kimse sömüremez. Onu kimse istismar edemez. İşçinin alın terini kimse istismar edemez, kimse istihkar edemez, kimse işçinin alın terini kötüye kullanamaz. Evvela insanı ele alın da, insan haklarıyla başlayın da, sonra işçi haklarına gelin. Evvela bütünü ortaya koyun da, sonra kısımlara geçin. Evet. İnsan hakları. İslam dini işte bu açıdan nazar ediyor meseleye. Ve insanın en büyük vazifesi, yeryüzünde insanın gayesi, manası, maksadı, hedefi, davası, derdi, düşüncesi, hareket tarzı doğrudan doğruya Allah'ın koyduğu terbiye nizamı içinde üstün insan yetiştirmektir. Yeryüzünde en büyük iş veya en büyük işçi kimdir? Evvela buradan. İşveren kimdir? Dini İslam'a göre işveren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İşveren. Göklerden yağmuru vermese Allahu Teala arazinin üzerinde ekin olur mu ki sen işçi kullanabilesin? Esas işi veren, sana işi, ziraatı, ticareti, sağlığını, varlığını, güneşini, havanı, suyunu, toprağını sana veren, asıl iş veren, sana işini, hayatını, arazini, tabiatını ayarlayan sen değil, Hazreti Allah'tır İslam'a göre. İş veren Allah. Görüyor musunuz? İş veren Allah'tır. Güneşi halketmeseydi hangi işten bahsediyordunuz? Bulutlardan yağmuru göndermeseydi Çukurova'da pamuk işçisi, tarım işçisinden neyinden bahsetmeye hakkınız olabilirdi? Bir memlekette Allah'ın hakları, hukukullah dediğimiz Allah'ın hakkına saygı duyulmuyorsa o memlekette insan hakkına ve işçi hakkına asla saygı duyulmaz. Allah'ın hakkı, Allah'ın varlığını, Allah'ın sıfatlarını kabul etme ve eğitim yaptırma hakkıdır. Rızık veren, iş veren, aş veren, hayat veren, nizam veren, düzen veren doğrudan doğruya Hazreti Allah'ın kendisidir. Bir sistem bunu kabul etmezse işçiyi kabul eder mi? İşçi hakkından ne anlar o? İş veren Allah'tır Celle Celaluhu. Rabbül Alemin'dir. Senin rızkını düşünen, erzakını, arazini, arzını, toprağını, toprağın içindeki kalsiyumu, toprağın içindeki magnezyumu, toprağın içindeki fosforu, toprağın içindeki potasyumu, toprağın içindeki sodyum nitratı, toprağın içindeki bütün azot maddelerini önceden hazırlayan, halk eden Allah'tır. Sen değilsin ki. Toprağın içinde kimyevi maddeler olmasa senin tohumunu kim çatlatacak? Senin araziğinde ekini, hububatı, tahılı kim verecek? Ve sen işçiyi nereden tutacaksın? İş olmazsa işçi olur mu? İş nizamını Allah kurmazsa sen iş veren veya işçi tutmak imkanı olur mu? Meseleyi tepeden ele almak lazım. Temelden ele almak lazım. Tutturmuşlar bir işçi hakları. Memlekette evvela insan ve insan hakkı diye bir şey ortaya konmalı. Hani insan? Allah'ın istediği insan var mı? Sokaklarda genç delikanlıların ve erkeklerin şehvet arzularını köpük köpük kabartarak vücudunun en mahrem noktalarını, en mahrem uzuv ve organlarını ortaya dökerek dolaşan, belden aşağısına geçirdiği daracık pantolonlarla vücudunun en sırrı ve mahfi haya organlarını insanların gözü önüne vahşice ve kabaca seren ve bu şekilde kaldırımlara dolaşanlara siz insan mı diyorsunuz? İnsan mı diyorsunuz? Hayvani iştahlardan başka bir şey mi arıyor bunlar? Acıktığı zaman bir lokantaya girip karnını doyuran, bağırsakları şiştiği zaman gidip bir tuvalete oturan pislik makinesi bunlar. Ne Allah'a saygı var bunlarda, ne namaz var bunlarda, ne Kur'an var bunlarda, ne vatan sevgisi var bunlarda, ne de bir dava var bunlarda. Şehvet tulumları bunlar. Şehvet fıçıları bunlar. Nefsin arzusunu arayan iki ayaklı hayvanlar bunlar. Siz hangi insandan bahsediyorsunuz? Bunlar işçi hakkına saygı duyarlar mı? İnsan hakkına saygı duymuyor ki işçi hakkına saygı duysun. Sen nereden bakıyorsun meseleye? Devlet dairesinde masanın başına memure veya katibe diye, devlet memuru diye oturttuğunuz kadın, vatandaş karşısında oturup bekliyor, o eline aynayı almış, dudaklarını boyuyor devlet dairesinde. Bu kadın insan mıdır? Bu devlet memuru mudur? Bu hayvan dahi olamaz. Sen hangisinden bahsediyorsun? Hangi insan hakkından bahsediyorsun? Elindeki binlerce ton yağı, binlerce ton nebati yağı, şekeri, gazı, tuzu, bilmem neyi ambarına, deposuna stok edip de zam gelsin de ondan sonra satayım diye öylece bekleyen tüccara sen insan mı diyorsun? Vallahi bu hayvan dahi olamaz. Sen hangi insandan bahsediyorsun? Memlekette insan hakları yok ki işçi hakları olsun. İnsanın hakkına ve hayatına saygı duyulmuyor ki işçinin hakkına saygı duyulsun. Bak meseleye ben nereden bakıyorum görüyor musun? Mesele bizim temelden alınması lazım. İşçi bayramı, işçi bilmem nesi, işçi ne işçisi? Ortada insan yok evvela. Gidin dolmuş duraklarına bakın. Dolmuş duraklarına, otobüs duraklarına bakın. O insanların otobüslere ve dolmuşlara doluşuna bakın. Dünyanın hiçbir memleketinde bu minibüslere, bu dolmuşlara bizim insanlarımız kadar üst üste sırt sırta kadın erkek adeta çamaşır gibi birbirinin üstüne basılırcasına böyle yolcu taşıyan dünyada bir millet, bir memleket göremezsiniz. Başka memleketlerde bu minibüsün içine doldurulan insanlar değil, hayvanlar bile vallahi doldurulamaz. Sen hangi insan hakkından bahsediyorsun? Hangi kadın haklarından bahsediyorsun? Otobüsün içerisinde kadın orta yerde, etrafında erkekler onu rahatsız ede ede yolculuk yapılıyorsa, o memlekette vallahi insan hakkı yoktur. Hangi insan hakkından bahsediyorsun sen? Hangi işçi hakkından bahsediyorsun? Din ve vicdan hakları elde edilmiş mi? Bakın şu anda cuma günüdür. Bir takım iş yerlerinde çalışan Müslüman işçiler işi bırakıp da cuma namazına gelebiliyor mu? Devlet dairesinde çalışan memurlar benim vicdanıma göre cuma namazı çok mühim bir gündür ve ibadet saatidir diye memur vazifesini bırakıp cuma namazını kılmaya gelebiliyor mu? Nerede vicdan hürriyeti? Daha vicdanının ve inancının hürriyeti tanınmamış. Siz hangi işçi hakkından bahsediyorsunuz? Bugün bir öğretmen hanım, bir muallime, bir Müslüman öğretmen hanımefendi başını örtüp de ders verebilir mi? Halbuki bir Müslüman hanımefendinin başını örtmesi Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31. ayetine göre Allah'ın bir emridir. Amentü billah diyen her kadın başını örtecektir. Başını örtüp de vazife yapabiliyor mu? Bu hak verilmiş mi? Sen hangi işçi hakkından bahsediyorsun kardeşim, kardeşim? Sen kimi kandırıyorsun? Ya elbet işçi sömürülecek. İnsan sömürülüyor memlekette. İnsan haysiyeti yok önce. İşçi haysiyet olur mu? İnsana öğreteceksiniz. İnsan kimdir? İnsan nasıl olması lazım? Yeryüzüne insan neye geldi? Kafasına akıl niçin konmuş? Bu eller neye yarar? Ayaklar niçin verilmiş? Kulaklar neye takılmış? Göz niçin verilmiş? Dert ne? Dava ne? Bunları öğreteceksiniz. Okullarda, mekteplerde insanın yaratılış gayesi nedir anlatacaksınız. O zaman işçi hakkından bahsedebilirsiniz. O zaman kadın haklarından bahsedebilirsiniz. Ne kadın hakkı? Neresi kadın hakları? Kadın hakları demek bir kadının, af buyurun, bütün vücudunun çırçıplak ortaya konarak sadece avret mahalline bir parçacık bez takmak suretiyle yanında binlerce erkeğin şehvet nazarıyla plajların ortasında hayvanlar gibi şehvetinin kabarması ve kadının öyle yere girmesine siz kadın hakları mı diyorsunuz? Hayvan hakkı bile olamaz bu. Ne kadın hakları? Ortada kadın mı var? Gelsinler bütün ilim adamlarıyla, toplasınlar ilim adamlarını, film adamlarını, bilmem ne adamlarını, toplasınlar gelsinler açık açık konuşalım. Ortada kadın diye bir şey var mı yok mu? Eğer memlekette Allah'ın istediği kadınlar ve kadın mefhumu bulunsaydı, onların yetiştirdiği gençler bugün sokaklarda kanlı kavgalar ortaya koyamazlardı. Nerede Fatihleri doğuran kadınlar ve anneler? Nerede Yavuz Selimleri doğuran kadınlar ve anneler? Nerede Sultan Selimleri hayata getirenler? Nerede Mevlana'ları doğuran? Nerede İmam Bukhari'leri hayata getiren kadınlar? Kadın nerede? Bana kadın gösterin. Hani kadın? Ve kadın hakları, hangi kadın hakkından bahsediyorsunuz? İşte kadın hakları diye sokaklara döktüğünüz, plajlara döktüğünüz, kaldırımlara döktüğünüz kadınların yetiştirdiği çocukları ancak tanklarla, tüfeklerle durdurabiliyorsunuz. Hangi kadından bahsediyorsun sen? Nerede kadın? Tırnaklarıyla dudaklarını cilalamaktan başka maksadı mı var kadının bugün? Sokağa çıkmadan önce kaşlarını, kirpiklerini, parmaklarını, tırnaklarını cilalayıp da sokakta ne kadar erkeğin dikkatini üzerime çekeceğim diye bütün merakı ve hevesi bu olan kadınlara siz kadın veya kadın hakları mı diyorsunuz? Umumhaneler çatır çatır çalışıyor. Gidin caddelerde kadın satılıyor. Geceliği 500 liraya kadın satılıyor. Hangi kadın hakkında bahsediyorsunuz? Ben kimseyi dinlemiyorum. televizyon aynalarında kalçasını af buyurun nasıl kıvırıyor diye iştahları kabartarak dans ettirdiğiniz, şarkı söylettiğiniz şantözler ve dansözler, milli kahramanlar gibi alkışlanarak Avrupa'da şarkı yarışmasına gönderiliyor ve sonunda rezil oluyor. Kadın hakları bu mudur? Kadınları rezil etmek midir sizin hakkınız? Neredeyse bir dansözü, neredeyse bir şantözü, milli kahraman diye alkışlayacak mı bu millet? Bu mudur kadın hakları? Ne korkunç Allah'ım, ne belalı bir dünyadayız. Ne perişan bir ülkedeyiz Allah'ım. Allah'ım göndermeyecek misin sahibini? Allah'ım göndermeyecek misin deliler Hazreti Muhammed Mustafa'yı? Allah'ım göndermeyecek misin İslami kurtuluşu? Yüreklerimiz kan ağlıyor. Vicdanlarımız sızlıyor. Nesillerimiz birbirini öldürüyor. Artık ortada bir tek delikanlı dolaşmıyor. Eskiden delikanlı deyince mert, cesur, merhametli, vatanperver, milletini, memleketini seven insanlar akla gelirdi. Delikanlı deyince böyleydi. Düşküne yardım ederdi, halka yardım ederdi, hakka yardım ederdi. Fakiri, fukarayı müdafaa eder delikanlı. Bu sistemle, bu eğitim sistemiyle, bu yalancı haklarla, bu kadın hakları neticesinde ortada bir tane delikanlı kalmadı. Her tarafı eli kanlı, eli kanlı, eli kanlılar sardı. Var mı bir tane delikanlı? Hepsi eli kanlı. Zalim herifler, siz hangi insan haklarından bahsediyorsunuz? Siz hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz? Siz kimi kandırıyorsunuz? Ey politikacılar, meydanlarda kimi yalanlar aldatıyorsunuz? Tek bir delikanlı koydunuz mu? Hepsi eli kanlı oldu, eli kanlı oldu. Kadın haklarıymış. İşte işçi haklarından önce insan haklarının ele alınması lazım. Siz hangi insandan bahsediyorsunuz? Öyle bir İstanbul meydana getirmişler ki beton üstüne beton yığarak binalar yükselmiş, insanlar alçalmış. Bakın şu İstanbul'a. Binalar yükseldikçe vallahi insanlar alçalıyor. Var mı itiraz olan? İnşaatlar yükseliyor, insanın insafı, merhameti alçalıyor. Ben böyle hayat istemiyorum. Böyle insan hayatı istemiyorum. 10 sene bir blokta, bir apartmanda oturuyor da adam 10 sene üzerinde oturan aileyi tanımıyor. Siz buna medeni hayat mı diyorsunuz? 10 sene bir apartmanda oturuyor da alt katta oturan insanı tanımıyor ve tanışmıyorlar. Hey, bu beton hayatına, bu mekanik hayata, bu betonarme hayata siz medeni hayat mı diyorsunuz? Hani insanlar birbirini niçin sevmiyor? Hani insanlar birbirini niçin saygı duymuyor? Hani merhametiniz, hani insafınız, hani kardeşliğiniz, hani ahlakınız? Ne insanı? Ortada insan mı var? Bazen aklıma geliyor da söylüyorum. Bir apartmana 5 katlı, 10 katlı neyse, af buyurun, beni affediniz, yüreğim yaralı olduğu için söylüyorum. Vallahi ve billahi şurada konuştuğum her sözü ta yüreğimden söylüyorum. Dudaklarımla söylemiyorum size. Yüreğimden gelen gerçekleri söylemeli. İsterse beni assınlar, isterse kessinler, hiç umurumda değil. Gerçekler bilinmesi lazım. Gerçeklerin, hakikatlerin duyulması lazım. Benim kimseye alıp vereceğim yok. Benim partide, fırtıda, politikada, şunun bunun malında, mülkünde vallahi gözüm yok. Gerçekler bilinsin, şu Kur'an bütün ihtişamıyla anlaşılsın, hiçbir şey istemiyorum. Ve siz de bunlara, bu gerçeklere, bu hakikatlere gönül vermez ve müdafasını yapmazsanız, Mevla-i Müteala, Rabbül Alemine teker teker şurada seyrettiğim çehrelerinizi Allah'a dava eder, şekva ederim. Her zaman söylüyorum. Diyorum ki bu 10 katlı apartmanda adam senelerce oturuyor da üst katta oturanla tanışmıyor. Bunlar ne insanı bunlar? Alt katta kimin oturduğunu soruyorsunuz bilmiyor. İstanbul'un haline bakın. Nerede İstanbul? Hani nerede insanı? Nerede insanı kamili? Bu 10 katlı apartmanın her katına birkaç tane sığır, öküz koysaydınız, her kata 3 tane öküz. Ah buyurun, misal olsun ne söylüyorum. Bu öküzlerin canı sıkılacaktı. Her katın balkonuna çıkıp, aşağıdaki balkondaki öküze bakıp selam verecekti bu öküzler. Mutlaka tanışacaktı. O hayvanlar balkonlara çıkacak, alttaki hayvana ya boynuz sallaya, kuyruk sallayacaktı. Mutlaka tanışacaklar. Düşünün ki bugün yaşayan insanlar bu hayvanlar kadar güne yaklaşmıyor. Tanışmıyor, görüşmüyor, konuşmuyor. Buna da medeni hayat diyorlar. Politikacılar. Ne rezalet ya Rabbi. Ne çılgın bir anlayış. Ne belalı bir insan cemiyeti meydana getirdiler. İnsanları merhametsiz, insanları vicdansız, insanları ahlaksız yaptılar. Gençlerimizi sokaklara döktüler. İnsan hakkı diye bir şeyi kabul etmediler. Halkın kurtuluşu diye çıktılar. Halkı haraca bağladılar. Her ay mağazayı ve kasaları soydular. Ve inim inim vatandaşın canını okudular. İnsan nerede? Eskiden insan hayvanları bile ehlileştiriyordu. Hayvanları bile ehlileştiriyor, evcilleştiriyor evinde. Hayvanları bile kendisine rağm ediyor, kendisine hizmet ettiriyordu. Makina çıkalı, madeni eşyalar, makinalar, motorlar çıkalı, o makinalar insanı vahşileştirdi. Makinalar arttıkça insanın haysiyeti, ahlakı, merhameti kayboldu. Bu ne korkunç bir ilerlemedir. Buna siz ilerilik demeyiniz. Hakikatte ahlaken, manen, mutlak manada gerilemiş olmaktan başka bir şey yok orada yerde. Dolayısıyla bu cemiyet her hakkı vermiş midir ki işçi hakkını da vermiş olsun? Her hakkı yerine getirmiş midir ki işçi hakkını da yerine getirmiş olsun? İnsanlar arasında korkunç ayrımlar yapılıyor. Beyinler şartlanmış, kafalar adeta kör düğüm olmuş gibi meselelerin çözümünde kimisi bir tarafı tutuyor, kimisi başka tarafı tutuyor. Herkes bir taraftan kendine, kendi nefsine çekiyor. Üniversitede okuyan profesörlerimiz, aydınlarımız tabii müstesnalarını daima şükürle, teşekkürle yad ediyorum. Şüphesiz ki üniversitede milletine, milletin ahlakına, dinine, imanına saygı duyan öğretim görevlileri var. Onlar başımızın tacıdırlar. Milletin ahlakından, milletin dininden, milletin vicdanından kopmamış gerçek aydınlarımız yok değil, var. Gerçek profesörlerimiz yok değil, var. Ama o kadar az ki, o kadar azınlıkta ki. Ekseriyetle üniversite mensubu profesör kadromuz ve eğitim kadromuz Avrupa'ya şartlanmışlardır. Avrupa ne söylerse başımızın üstüne yeri vardır görüşündedirler. Gelsin konuşalım, açıkça konuşalım. Ve bir iki misal vereyim size insan hakları bakımından. Daha işçi hakkına giremedik. İşçi nerede? İnsanı tanımlayamadık ki işçiyi tanımlayalım. Aklını Avrupa'ya göre işletiyor dedim ya. Kitabını ona göre, hitabını ona göre, her türlü yapısını, her türlü tavrını, tipini, tıraşını, her şeyini Avrupa'ya, kalemini, okkasını, mürekkebini, formalitesini, formasyonunu, her şeyini Avrupa'ya göre şartlandırmış, ayarlamış bulunan bu aydınlardan millete tek bir menfaat yok, tek bir fayda yok. Bakın izah edeyim, iki misal vereyim. Açıkça konuşuyoruz. Hiçbir şeyin kapalı kalmasını istemiyorum. Mesela bakıyorsunuz profesör efendi veya öğretim münevverden aydın geçinen diplomalı beyefendi, Doğu Anadolu'da bazı vatandaşlarımızın yanlış bir hareketini kınıyorlar. Yanlış bir hareket. İslam'da da yok, insani anlayışta da yok. Yanlış bir hareket. Asla Müslümanlık bunu tasvip etmiyor. Nedir o? Kızını evlendirirken başlık parası istemek. Doğu Anadolu'da aşiretler arasında bilmem bilir misiniz? Ben gördüm Van taraflarında bizzat şahit oldum. Kızını gelin ederken kızını vereceği oğlan tarafından 500 bin, 1 milyon, 2 milyon başlık parası istiyor. Para alıp kızını sonra veriyor. Var maalesef var bu yani. Ama İslami değil bu. İslam'la hiçbir alakası yok. Dinimizle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Pis hareketin. Başlık böyle bir şey yok. Parayla insan haklarına yakışmaz. İnsan haklarının parayla tartılacak tarafı var mı? İmkanı yok. Adını, ismini ne koyarlarsa koysunlar. Bu iyi bir şey değil. Rezilane bir davranış bu. Fakat ne yapacaksınız ki? Vatandaş yapıyor bunu. Gelenekte böyle, görenekte böyle diyor. İbadete, dinin emirlerine saygı duymuyor, yapıyor. Cahilane, zalimane bir hareket. Şimdi bizim aydınlarımız, diplomalı aydınlarımız, bu olmaz efendim diyor, bu olmaz, bu olmaz. Orta çağdan kalma görüşler bunlar. İnsan haklarına aykırı, insan haklarına aykırı başlık parası. Parayla kadın verilmez, parayla insan satılmaz. Tamam, güzel, aferin. Kadın haklarına aykırı, bu insan haklarına aykırı. Buraya ver yansın ediyor. Kınıyor, makale yazıyor, kötü. Güzel buralar, buraya bir şey demiyor. Öte taraftan Avrupa'dan gelen bir adet var, futbol maçları. Futbol kulüpleri arasında maç oynanıyor, futbol maçı. Yarışmalar yapılıyor. Bir bakıyorsunuz falan futbol kulübündeki bir futbolcu başka bir futbol kulübüne 6 milyona satılıyor, transfer oluyor. Bu da insan satışı. Bu profesör kalkıp buna bir kelime söylemiyor. Kafasını Avrupa'ya takmış çünkü. Bu da insan haysiyetine aykırı. Futbolcu olunca efendim medeni oluyor, bravo, medeni, çağdaş bir adam satılsın, 10 milyona satılsın diyor. Doğu Anadolu'da bir gariban, bir vatandaş bu iş yaptı mı, vay orta çağır diyor. Şartlanmış bizim aydınımız Avrupa'ya. Kafasını köle yapmış oraya. Hani insan hakları, orada da ortada bir para döndüğüne göre futbolcu 6 milyona satılıyorsa bu da ahlaksız bir harekettir. İnsan satılıyor demektir. Ama efendim Avrupa'dan geldiği için işte çağdaş oluyor, bravo, aferin diyor buna. Kim söylüyor? Var mı İslam'da böyle bir şey? Niye bunları da kınamıyorsunuz diyoruz onlara? Avrupa'dan geldiği zaman alkışlıyorsunuz da başka taraftan gelince niye alkışlamıyorsunuz? Niye kınamaya kalkıyorsunuz? Niye böyle şartlandınız Avrupa'ya? Niye kafanızı sattınız, beyninizi sattınız? Öte taraftan yine bir misal daha vereyim. Fazla uzatmayacağım. İşçi haklarına daha sonra geçeceğim inşallah. Göreceksiniz İslam'da işçi hakkını ele aldığım ve anlattığım zaman aklınız duracak ve İslam'ın hükmünü anlattığım zaman şaşırıp kalacaksınız. İslam'ın işçi haklarına verdiği değeri göreceksiniz. Bizim zavallı işçilerimiz, bizim insanımızın İslam'dan haberi yok ki, bizim insanımıza İslam öğretilmiyor ki, bizim insanımıza şu Kur'an-ı Kerim anlatılmıyor ki, onun için gidip Lenin'e, Stalin'e sarılıyor. Eğer şu memlekette İslam anlatılsaydı, devletin okullarında, televizyonunda ve radyosunda İslam anlatılabilseydi, Allah'a yemin ediyorum hiçbir işçimiz ve delikanlımız Stalin'e ve Lenin'e katliyen bağlı kalmayacaktı. Onu ispata hazırım. Her yerde ispata hazırım. Niye kınıyorsun öyleyse bu gençleri? Niye kınıyorsun? Sen İslam'ı anlattın, İslam büyüklerini, tarihteki büyüklerimizi anlattın mı ki şimdi kalkıp kınamaya kalkıyorsun? Ne hakkın var? Anarşisti kınamaya kimsenin hakkı yok bu durumda. Ne verdiniz ki ne istiyorsunuz? Ne aşıladınız ki ne bekliyorsunuz? Hangi eğitimi verdiniz ki beklediğiniz bir şey olsun? Bunlar mühim meseleler. İnsan ulu orta konuşmamalı ve hadiseleri müzakere etmelidir. Yine cahil insanlar bakıyorsunuz, çaresiz kalıyor da onun için tabii çaresiz kalıyor. Gidiyor, helvacı baba, şehzade başının orada bir çınarın dibinde bir mezar. Hakikatini yalnız Allah bilir. Helvacı baba, ismini uydurmuş helvacı baba, pamuklu baba, çarıklı baba, sarıklı baba, davullu baba, zurnalı. Rezalet bunlar. Uydurduğun kadar bilmem ne baba. Buralara gidiyor. Allah'tan istemesi gereken bir hakikati gidip mezardan istiyor. İslam'la alakası yok bunun. İslam itikadına göre bir türbede ister peygamber yatsın, ister evliya yatsın. Bir Müslüman gider de bir türbenin, bir mezarın önünde ey burada yatan evliya, ey burada yatan mübarek, bana şunu ver, bunu ver diye Allah'a değil de türbeye dua ederse dört mezhebe göre kafir olur. Dinde yok böyle bir şey kardeşim. Vallahi yok yani. Ey burada yatan mübarek, bir erkek evladı istiyorum, ver ver. Bu kelimeyi çıkarttığın müminse kafir olur. Hadi bakalım. Siz hangi türbeden bahsediyorsunuz? Ya ne söyleyecek? Böyle bir evliya veya bir peygamber türbesini ziyarete gitmişse, Fatiha'sını okuyacak, üç ihlasını okuyacak, açacak ellerini, Allah'ım, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey her şeyi veren, her şeyi alan Allah'ım, burada yatan mübarek evliya hürmetine, ya Rabbi bana şunu ver diye Allah'a yalvaracak. Allah'ı bırakıp türbeye yalvaramazsınız. Cehalet. Helvacı baba kimdir? Kadınları bugün şu cuma namazı. Şimdi gidin görün rezaletlerin bir bir para orada türbe başında. Helvacı baba. Ne yapıyorlar? Bir şey istiyor türbeden. Küfür bunlar. Dalalet, sapıklık, hurafe, uydurma. Sonunda istediği şeyin yerine gelmesi için orada bir dilek dilediğini, orada bir şey istediğini ifade etmek için çıkarıyor renkli bir çaputu veya bir ipliği o türbenin başındaki ağaca çaput bağlıyor. Cehalet, cehalet, cehalet. Hiç manası yok bunun. İslam bunu tasvip etmez, asla kabul etmez ama vatandaş yapıyor, ne yapalım? Eğitilmemiş, okutmuş. Siz bunlara İslam'ı anlattınız mı ki gidip de türbenin ağacına çaput bağlamasın? Tabii, anlattınız mı İslam'ı yani? Bir şey demeye hakkımız yok yine. Biz suçluyuz. Sistemimiz sorumlu, devlet sorumlu, millet sorumlu bundan. Cehaletten. Kınamaya ne hakkınız var? Şimdi bizim diplomalı aydınlarımız hemen karşı çıkıyor. Efendim halk cahil, halk cahil, halk cahil. Gidiyorlar türbenin başındaki ağaca çaput bağlıyorlar, iplik bağlıyorlar. Cehalet. Halkımız cahil. Peki bunu kınıyorsun değil mi aydın? Bunu kınıyorsun değil mi diplomalı? Peki bir cenaze olduğu zaman bilmem ne şirketlerinin sahibi, bilmem ne bankanın yönetim kurulu üyesi, büyük büyük ölüler, cenazeler olduğu zaman o cenazenin peşinden çelenk diye bir şey götürüyorsunuz. O çelengin tahtasına o çiçeği, zavallı çiçeği niye bağlıyorsun? Onun ne manası var? Bunu niye kınamıyorsun? Efendim bu Avrupa'dan geliyor, çağdaş biriz. Senin kafan Avrupa'ya bağlı. Bunu niye kınamıyorsun kardeşim? Yani ölünün peşinden giden bu çiçeğin, bu çelengin vallahi İslam inancına göre hiçbir faydası yok. Bu faydasız şeyi niye yapıyorsun? Üstelik binlerce masraf, yüz binlerce masraf sokağa atılıyor. Bu ne kafasız iş ya? Bu ne mantıksız iştir yani? Ama efendim Avrupa yapıyor da biz onun için. Sen Avrupa'nın kölesi misin? Sen Avrupa'nın maymunu musun? O dökeceksen toplayacaksın. Niye muhakeme etmiyorsun? Faydası yoksa yapma. Faydası yoksa yapma, mantıksız olma. Cahil vatandaşın türbenin başındaki ağaca renkli renkli çaputları bağlamakla bir çelengin tahtasına, ağacına çiçek bağlamak arasında hiçbir fark görmüyorum ben. İkisini de kınamalısın. Yalnız birini değil. Onun için aziz ve asil kardeşlerim, insan hakları ele alınırken Kur'an ölçüleri içinde, İslam'ın getirdiği ölçüler içerisinde meseleyi ele almazsanız, İslam'ın getirdiği çözümleri ortaya koymazsanız, ne işçi haklarını halledebilirsiniz, ne kadın haklarını, ne memur haklarını, ne işveren haklarını, hiçbir şey halledemezsiniz. Açıkça oturup konuşabiliriz bunu, saatlerce tartışabiliriz. Bakınız, dünya üzerindeki bir gerçeği de size ifade edeyim. Şu anda insan haklarını korumak ve müdafaa etmek, savunmak için Birleşmiş Milletler diye bir örgüt kurmuşlar dünya milletleri. Birleşmiş Milletler. Ve soruyorum size, şu güne ve şu dakikaya kadar insanların ezilmesine, İnsanların sömürülmesine, insanların işgale uğramasına, Afganistan'ın işgaline, bilmem neyin nesine bu Birleşmiş Milletler bir santim çözüm getirebilmişler mi? Sahtekar herifler. Kafir dünya. Hani her insan hakları? İnsan hakları beyannamesi. Ne insan hakları? Hangi Birleşmiş Milletler? Sakın sakın! İslam olmadıkça insan olur mu ki insan hakkından bahsedilsin? Birleşmiş Milletler. Herkes kendi menfaatini. Rusya kendi sömürgesini, kendi emperyalizmini arıyor. Amerika kendi sömürgesini, kendi çıkarını, kendi kafir emellerini arıyor. Avrupa, İngiltere hep kendi arzularını arıyor. Kimse insanlığın saadetini vallahi aramıyor. Sen kendi Müslümansın. Kendi dinine, kendi inancına ve senin dininin getirdiği İslami çözümlere itibar edeceksin. Bakınız, bir de istismar etmiş hain, Birleşmiş Milletler diye bir bina var Amerika'da. Kocaman bir bina, bilmem kaç kat. O binanın, Birleşmiş Milletler binasının kapısına İngilizce 4 satırlık bir yazı yazmışlar. İngilizce. Fakat tercüme ederek yazmışlar. Tercüme etmişler. Kimden tercüme etmişler? Sadi Şirazi'den, Şirazlı Sadi ismindeki bir Müslüman aliminin bir şiirini İngilizce'ye tercüme edip Birleşmiş Milletler'in kapısına asmışlar. Halen var. Sadi Şirazi, İranlı, Şirazlı, Sadi isminde bir İslam alimi. Mübarek bir insan, Sadi Şirazi. Onun 4 satırlık bir rubai, 4 satırlık bir şiirini, yazısını İngilizce'ye tercüme edip kapıya asmışlar. Aynen okuyorum ve izah edeceğim. İnsan anlayışı, İnsan kavrayışı bakın nerede İslam'da. Ne şekilde ele alınmış. Beni Adem ezayı yekti gerend. Ki aferineş ziyek guherend. Ger uzvi bedert averet ruzigar. Diger uzuhara nemanet karar. Ger mihneti digeran digami. Neşayet ki namet nehend Adem'i. Bu kadar. Sadi Şirazi şöyle sesle insanlığa. Beni Adem, yani Hazreti Adem'in çocukları, Hazreti Adem'den türeyen, üreyen, ilerleyen insanlar, azayı yekti gelen bir adamın azaları diğer azaları gibidir. Hazreti Adem'in zürriyetinden gelen insanlar, bir adamın eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, damağı gibidir. Bir adamın uzuvları gibidir diyor. Nasıl bir adamın eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var? hepsi Adem'in çocukları, Hazreti Adem'den gelen insanlar da bir insanın eli, ayağı, gözü, kulağı gibi azaları gibidir. Bakın. Ki aferine siye kuheren. Hepsinin yaratılışı bir tek mayadan, bir tek cevherdendir. İnsan da o da topraktan yaratılmıştır. İtikada bak. Bu inanışı yıktılar. Devletin okullarında Allah'a yemin ediyorum, insanların yaratılışı, aslı, ceddi, babası, dedesi Hazreti Adem değil, dört ayaklı canavar maymundan geliyor dediler. Ve bunu senelerce okuttular. Nesil kalır mı orta yerde daha? Ne insan, hani insan? Sadi devam ediyor. Uzvi bedert avered ruzigar. Günün birinde bir adamın bir uzvuna, bir organına bir rahatsızlık gelse, diyelim ki ayağınızın baş parmağına bir çivi batsa, diğer uzuvhara ne manet karar, insanın diğer organlarında, gözü, kulağı, diğer eli, ayağı da her tarafına rahatsız olur diyor. Parmağınızın bir tarafına bir çivi batsa, bir musibet, bir ağrı, bir sancı yese, bütün vücudunuz rahatını kaybeder. Bakın izaha. Ger mihneti digeran digami, ey insan sen, diğer insanların, senden başka insanların derdine, açlığına, yokluğuna, susuzluğuna, hastalığına, kıtlığına, başka insanların derdine, davasına yabancı kalırsan, gamsız, alakasız, ilgisiz kalırsan, başka insanların ızdırabını kendine ızdırap kabul etmezsen, ne şayet ki namet nehent Adem'i, sana Adem'i demek, sana insan demek vallahi mümkün değildir diyor. Anlayışa bak. Şu itikadı ve şu inanışı yeryüzüne yerleştirseyler, yerleştirmek imkanı bulunsaydı, bugün insanlar böyle birbirini yiyecek, birbirini deliklere hapsedecek değildi. Bütün mesele Allah'ın izah ettiği gibi insanı ve insanlığı anlatamamak ve bir takım sapık filozofların, kafir filozofların ortaya koyduğu sapık iddialara göre insanı açıklamak yolunu tuttular. Geçenlerde dünyanın en büyük Allah'a inanmayan bir kafiri öldü. Fransız asıllı Jean-Paul Sartre namında, Allah'ı görsem yüzüne tükürürüm diyen bir adamdı bu adam. Neuzübillah. Jean-Paul Sartre. Eksistansiyalizm diye bir felsefe uydurmuş. Dinsiz, Allahsız herif. Ben Allahsızım diye bağırmıştır konferansla. Jean-Paul Sartre. Fransız filozofu. Eksistansiyalist, yani varoluşçuluk. Varoluşçuluk diye uydurma serseri bir iddia. Ve bütün ömrünce bunu savunmuş. Dünya gençliğini hiçbir hakikate bağlanmasın diye, dünya gençliğini sefil bir sürü haline getirsin diye korkunç felsefe ortaya atmış ve insanlığı uçuruma sürüklemiş, anarşizme sürüklemiş. Dünyada anarşizmin en büyük babası bu adamdır, Jean-Paul Sartre. Kafir Fransız'ın yetiştirdiği cehennem suratlı, Allah'a inanmayan, yeryüzünün en büyük Allahsızlarının birisi olarak kendisi takdim eden birisiydi. Nesilleri tahrip ettiler bunlar. Tahrip ettiler. Bütün bunlarla dünya üzerinde ne insan kaldı, ne insan hakları kaldı. İşte dünya geldi, üçüncü cihan harbinin eşiğine dayandı. Üçüncü cihan harbinin eşiğine dayandı. Bakalım dünya ne zaman yıkılacak, ne zaman yok olacak diye bekliyor dünya. Dünya böyle mi olmalıydı? Teknik, medeniyet, fen, fizik, kimya insanlığı bu uçurumun kapısına mı getirmeliydi? İnsanlığı cehennemin eşiğine mi getirmeliydi medeniyet? İnsanlığın içinde ölümlerle, zulümlerle hayatı, dünyayı yaşanmaz bir hale mi getirmeliydi bu dünya? Bu teknik medeniyet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece işçi hakları konusunu ele alamadım. İşi temelden ele almak için insan ve insan haklarından mevzuya girdim. Girişini tamamladık. İnşallah önümüzdeki cumaya da işçi hakları üzerinde ayet ayet, hadis hadis duracağım ve tüyler ürpertici hakikatleri size inşallah anlatacağım. Allah-u Teala memleketimize, milletimize, siz Müslüman cemaatimize, hepimize birlik ve düzen, huzur ve nizam nasip etsin inşallah. Nasip olursa, bir mani çıkmazsa, haftaya cuma ayın 9'u oluyor. Bildiğiniz gibi 9 Mayıs oluyor. Tarsus'a daha evvel bahsettiğim gibi orada Ashab-ı Kehf'i ziyaret etmek ve oradaki din görevlileri derneği, müftü, imam, müezzin kardeşlerimizin bulundukları din görevlileri derneğinin de resmi davetlisi olarak gidip bir konferans vermek maksadıyla buradan bir cemaat halinde, bir hicret cemaati, bir cemaat halinde gitmeyi de planlamıştık. Bu esaslar dairesinde bir engel çıkmazsa inşallah haftaya cuma namazından sonra ikindi namazını Sultanahmet Camii'nde kılıp gideceğiz. Başka türlü engeller çıkarsa zaten tekrar size duyuracağız ve yeni gelişmeleri size bildireceğiz. Mevlamız tuttuğumuz hayırlı yolda, İslami yolda cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Pazar günü Şehzade başında öğle namazından sonraki dersimizde buluşmak ve bulunmak üzere ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi alemi İslam'a, alemi İslam'ın bütün umudu olan memleketimize en kısa zamanda Kur'an etrafında toparlanmak nasip eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Yolumuzu ve yönümüzü İslam eyle. Bizi İslam'dan başka yollara saptırma. Bizi senden başka şeylere taptırma. Bizi canımızdan bezdirme. Kafirleri tepemizde gezdirme. Memleketimizi kan denizinde yüzdürme. Bizi zalimlerin önünde düzdürme. Bizi ve bütün alemi İslam'ı en yakın zamanda İslami zafere kavuştur ya Rabbi. Başımızdaki belaları savuştur ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin bütün muratlarına, bütün arzularına nail eyle ya Rabbi. Üzerimizdeki felaketleri zail eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.